Ebaruwa yeri mbere ya Paulo oko Banyakorinto. Abanyakorinto yeri mbere ekihande kyeri mbere. Inje Paulo oyo waberekera wabusana na erisonda rya Nyamuhanga eribya mukwenda wa Kristo Yesu. Inje nomuli kyetu Sosteni tukabasakira hauma inywe kanisa ya Nyamuhanga eiri e Korinto ababerekera wa eribya bandu ba Nyamuhanga abahiwulawa erimatikana na Kristo Yesu. Kandi tukabasakira hauma na bandu bosi eosi abakalakira erina ryo mukama wetu Kristo. Yo mukama wabo no wetu. Nyamuhanga tata wetu no mukama Yesu Kristo abahe oluko no buholo. Ngaha Nyamuhanga ye wasinja emiwulu yosi busana nenyu. Kandi ngamuhe wasinja busana no luko oluwe olo mwaba wa busana na Kristo Yesu. Kusangwere watana na Kristo. Lyabere baha erebya abebendu omumyatsi yosi, omwibu wali osi na menge osi. Engulu ya Kristo yabere bererera omusi wenyu. Neryo simwetabolo lusunzo noluwuma lwa Nyamuhanga, emune mulenderera eriminyikala lyo mukama wetu Yesu Kristo. Naye asyabasikya erihika okonduli esimuli okolubanza okokiro kyo mukama wetu Yesu Kristo. Nyamuhanga syarireula, naye abere baberekera erisakana nomwala wuwe omukama wetu Yesu Kristo. Neryo bali kyetu ngabalembalembo muli nali omukama wetu Yesu Kristo, nyiti nywe bosi mubuheke womu. Nyiti sihabye erigabana omukatikati kenyu, nikwa mubuhane omubulengekania bwoma nomutima mumu. Kusangwa bali kyetu abe kitunga kyakulowe, babiri nyitulirawo busana nenyu batwe, hali erinegena omukatikati kenyu. Naryo nyiti obuli mundu okwinywe akabu ate, injinde wa Paulo, noundi ate injinde wa Apolo, noundi ate injinde wa Petero, noundi ate injinde wa Kristo. Ko Kristo agabirwe kwe, na Paulo mwabambo ko msalaba busana nenyu kwe. Kute mwabatisiba omoli na lya Paulo kwe. Ngaha Nyamuhanga ye wasinja kundi munda batisya mundu no muuma mukatikati kenyu. Nina Krispo na Gayo ibo bene. Naryo sehabye mundu oyuka buate mwabatisibwa omoli na lyaye. Nikwa mona batisya enyumba ya Stefano, nikwa sinyasyo wonde na batisaya. Kusangwa Kristo mwatanye tumeri batisya, nikwa anyetumeri tula engulu yowene. Neritula obotsera omukisehya kyebinywa bya bandu. Naryo musalaba wa Kristo akashayirwa maboyera. Kusangwa mwatsi wa musalaba ni bukiru oko bandu abakahera. Nikwa ni butoki wa Nyamuhanga usana netu itwe tukalamibawa. Sangwa masako akabuatu. Nashia heria amenge waba menge. Kande nashia lushia ereminya diaba nyima nyima. Omundu wa menge are haikwe. Omusaki are haikwe. Embu iye chihuo yomu ulono yere haikwe. Nyamuhanga abere yera menge wa chihuo cheno mobuchiru. Kusangwa chihuo mochitatro kereminya Nyamuhanga momenge wacho. Neryo momenge uwe Nyamuhanga mwate mesibwa erilamia abandu abikiriraya busana nobukiru wa mwate tukatula. Kusangwa Bayuda bakabulaya ebetekoteko na Bagiriki bakasonda sonda menge. Nikwitwe tukakangana na Kristo oyo wabambao kwa musalaba. Abayuda sibanziri omwate oyo na bandu babehanda bakanzo omwate oyo mobukiru. Nikwa busana nabo Nyamuhanga akaberekera Abayuda na Bagiriki. Kristo ni butoki wa Nyamuhanga kandi ni menge wa Nyamuhanga. Kusangwa obukahula wa mobukiru wa Nyamuhanga nebwa menge kwilaba awa bandu, nobukahula wa mobolo wa Nyamuhanga bukalire kwilaba abandu. Balike mwebuke ngoko mwabya ekiro Nyamuhanga ababerekera. Sehabya banji omukatikati kenyu abakahulawa mu bandu bamenge kutye shombanji kutya bakulu. Nikwa Nyamuhanga mwayesowa emyatsi mikiru yekehowo erihemula bandu bamenge kandi nyamuhanga abiri yisohemyatsi myolo yekiwo erihemula eshumbanje kandi nyamuhanga mwayisohemyatsi eyikapona wana bandu nemyatsi eyikaganza wana bandu ngabuyira kandi emyatsi eyiteho eniatoka erisinga emyatsi eyireho nero sehabye mundu oyuka yihalamba emberesha nyamuhanga Ni kwa nyamuhanga abiri bamatikanya na Kristo Yesu. Kandi nyamuhanga abiri yera Kristo eribya menge wetu. Busana na Kristo tukatunganana emberesha nyamuhanga. Kandi busana na Kristo tukabya bana ba nyamuhanga neribya wiranda. Neryongoko amasako akabuati. Oyuka yihalamba ayihalambe umwebyo omukama abiri kola. Abanyakorindo yari mbere ekihande kyebebere. Bali kyetu omulu na bahikako eri batulira omwatsi we kwenene wa nyamuhanga, monda somo binywa bya menge n'ebyekisehe. Kusangwa mona isunza nyete sinanganirya owonde mwatsi omukatikati kenyu nena Yesu Kristo nololowe oko musalaba. Nage nabya umanenyu enyere molomolo kandi nabya nari ubaha neri titimana linene neri kinywa cyage neri tulawo lyage sebyabya byekisehya kibinywa bya menge wabandu ni kwa byabya ibakakangaya obutoki bomulimu kwa nyamuhanga neri rikirire lyenyu sere hangani omomenge wabandu ni kwa rehangani omubutoki kwa nyamuhanga ni kwa tukabu wa menge oko bandu bahikene Ni kwa semenge wache wache no, kusia menge wabatabali wache wache no, abaka waho. Ni kwa tukabu wa amenge wa nyamuhanga, moli kumbo. Awabi samire okobandu, awo nyamuhanga ayiso wabu sana nolu kengerwa lwetu, echi wache te chahangikwa. Abatabali wache wache no, mwabataminya menge hayo, kusangwanga bale bya basi amenge hayo, Kumbe sibeta bamba omukama olukengerwa okomusalaba. Nikwa amasako akabua ati. Emiachi eyo ameswata lanjera na madwa ati uwa. Nemiachi eyo mutima ati aganiria. Eyo nemiachi eyo nyamuhanga brita yeka busana na bandu aba mwenziri. Nikwa nyamuhanga abiritu bisulirayo omumulimu wowe. Nimulimu akasonda miachi yosi akasonderi isunza. Elia nyamuhanga. Kone mundu wa oyo wa shemiatse yo mundu chite echiri mucho mundu oyo echiri omuse uwe kwe. Letia sehari oyo wasi emiatse ya nyamuhanga ate omulimu wa nyamuhanga. Nikuitwe sito tangerere chiri mucha cheho. Nikuwa tuwaveri angerera omulimu o nyamuhanga atuma. Etu atokere menyamiatse eyo nyamuhanga abere troha molusunzu. Ebinywa byo tukabua sibinywa bikakangirirwa wa omomenge wa bandu nikwa ebyakangirirwa wa no mulimu. Nairyo tukakumbule myatsi yo mulimu wa nyamuhanga okoba witi omulimu oyo. Nikwa omundu oyo tawiti omulimu shale tokere bana olusunzo olukalwa oko mulimu. Kande shale menyalo Kusangwa nemiatsi yobukiru usana naye. Kusangwa ndundi yalo ekaso hawa omomenge omulimu. Nikwa omundu yuwite omulimu akatokere esoa endundi yemiatsi yosi. Nikwa eye shale soha wana mundu. Kokwa masakwa kabuate. Nende yo wasi obulenge kani abomuka makwe. Nende yo wangatokere muhana kwe. Nikuitwe. Wetu obulenge kanya wa Kristo. Abanyakorindo yari mbere ekihande kyebisatu. Ni kwa bali kyetu inje monda toka eribwa nenyu nga mure bandu bakwamire omulimu. Ni kwa nabwa nenyu nga mure bandu abakwamire omubere nga mure ba Kristo balere balere. Muna bali sya masabu wotera kalyo akakalakalire. Kusangwa semabia mukatoka ereri yako. Nale no semole mwatoka ako. Kusangwa leno mchine bandu aba kwa miri omubere. Kusangwa mulu hachine eritsuro na mana yeno mukatikati kenyu simu kwa mire omubiri kwe kanda simu arendera nga bandu bekihuo kwe kusango mulo omundu akabu ate injinde wa Paulo no undi ate injinde wa Apolo ese mule bandu bekihuo kwe ko Apolo nindi kwe kandi Paulo nindi kwe tole baombe abaleka imukiriria obuli muuma wukwitwe tukakola omubiri owo mukama akatuha erikolao inje na here mbuto Apolo mutulirakuyo kwa maetsi ni kwa nyamuhanga yowaleke mbuto eyalasi neryo muheriwe mbuto no yukutulirakuyo kwa maetsi sebe gasaji ni nyamuhanga yukalasa yayo neryo muheriwe mbuto no yukutulirakuyo kwa maetsi balengene kandi obole mundu ashahembwa na nyamuhanga ngoko mubiri uwe ali kusangwa nyamuhanga yo tukakola hao manayi kandi inywe muli rema lya nyamuhanga kandi muli nyumba ya nyamuhanga na ile nyamuhanga mwambo lusunzo luwe lo mubiri na ile ngo muhimbi munyemanyema wa menge munahire kibanze niko wonde akahimba kucho na ile obole mundu ayitegaye ngakahimbata kusangwa nyamuhanga birihira Yesu Kristo mu kibanza icyo cyene naryo se hariye kende kibanza ejya ngahirwaho naryo omundu akahimbo ko kibanza omushamayetse kutse eshe bitsipa kutse amabwe obuli bunene kutse amete kutse abete kutse eshomboba kandi omubiri wobole mundu ashamenyekala kusangwe kiro cha Kristo chashakanganyao kandi omulero asha bisulao ne mulero asha lengo mubiri wobole mundu ngani wa musindo wa obuhimbe ba mundu ba mabyaho enyuma omulero asha hembo buhinji niko buhimbe ba mundu wa maisibwa omomulero asha heria nikuiye asha lamiwa ngoyo wabala omomulero simwasi komore hekalu ya nyamuhanga kwe kandi komulimu wa nyamuhanga ikero musi wenyu kwe neryo omundu amaheria hekalu ya nyamuhanga nyamuhanga shamuheria kusango hekalu ya nyamuhanga ibuirire nenyumuli hekalu eyo se abyo omundu oyuka itebaya omundu omukatikati kenyu amaganiria ngane wa menge waje wocheno abye mukiru ni atokere bya wamenge kundu kusangwa menge wache wache no ni bukiru embereshe nyamuhanga goko kisakira kete nyamuhanga akahamba abamenge omumenge wabo mabe na wande masako ate omukama anasi kwa malenge kania wabamenge kwate gasaki na eryo se abye mundu oyuka ihalamba busana na bantu kusangwa myatsi yosi ni yenyu amabia ene Paulo, kutse Apolo, kutse Petero, kutse Chihuo, kutse Ngebe, kutse Oluholo, kutse Miatsi Areno, kutse Miatsi Kande Shasa, emiatsi yosini yenyu. Nenyumule aba Kristo, kande Kristo ni wanyamuhanga. Aba Nyakorinto berimbere echande chebene. Abandu bangatuanza nga baombe ba Kristo, kandi ngabateya wa makumbo wa nyamuhanga. Nikwa omwate mu matolere omuteya ambo abaneke ngoyotereula okomukama wo. Nikwa inje sende tsomana nga mukanzwera kutse eretswerwa na bandu ba munake huo kutse sende yetswera. Kandi sende tabana mwate wale yihandekerera. Nikwa ekyo sikinyerenyera mu mundu ute kolubanga omukama yokanyetswera nero semu bya mukatswera mundu embere wo mulu owatolera omulu omukama ashasa eye ashahulucha omochagakala emyatse eyibisamire omumwirimya kande ashaminyikalia eri yisunza lya metema ya bantu nario bole mundu ashabanerepepwa na nyamuhanga Walichetu, na bilibuwa emyatsi eyi mu musyo busana naye na busana na Apolo. emwato kerega eritende sohanabe. Se havye mundu oyuka yeheka, atyake miromu kwenda muuma na ripono uundu. Nende wakuhirama mukulu okobandu kwe. Ebyo shebyo wite nyamuhanga mwata kuhabyo kwe. Nerivya mavya ini lusunzo usananachi ukaye halamba. Ngasoleta hawalo kwe. Mwavere vanebyo si. Kande mwavere vya wateke. Kande mwole vame. Itwe nomotu tane vame. Kumbe mwole vame. Netutu watu kere vya vame haumanenyu. Kusangwanga niranyete. Nyamuhanga aviritu hira itwe wakwenda. Omo mwanya wenduli ngabandu abavere tswerwa okwehola. Kusangwa twa berebya echeri samalerwa busana neche wochosi okoba malaika nokobandu. Itwe tuli bakiru busana na Kristo. Ni kunyomole ba menge omwese wa Kristo. Itwe tuli bolobolo ni kunyomole ba maka. Inywe mukasikiba wa ni kuitwe tukapona wa. Kandiri hikana leno leno tukawera neri kwenyota. Setu wete shanjimba showene kande tukahunza wa esetu wete enyumba. Kande tukaloha etu nemukola omubiri omobyala byetu. Omulu tukatsuma wa tukatsumula. Omulu abandu bakatwenderera ya tukayina ya. Omulu bakatulega tukalenga erisangana nabo. Twaberebye ngabaleretire okocheho. Tulinge chabu kya bindu byosi eri hikana len. Sende sake myati eyibu sana nere bahemula ni kwanga sakabu sana nere bahana ngabana bae banze. Kusangwa nomo mwangabya na bakangiriria olunda hunda omukristo ni kwa simwangabya nabo tatabanje. Kusangwinje omongulu yowene na vere vya tata wenyu omwisi wa Kristo Yesu. Nerio ngabale mbalemba nyete mubye muka nyerereria. Usana numwati oyu na vere batu mela Timoteo. Yene mwana wae mwanze omwisi wa mukama oyu tereula. Asha vibucha emeandere yae eyonga kwa ma omwisi wa Kristo. Kandi eyonga kangirira ya ehosi omomakanisa hosi. Nikwa abande omokatikati kenyu. Bakaye hagata, watesindia endesha ya ewenyu e Korinto. Nikwa nyene muendesha bahikako luba, omuka mama anzatia. Nerio nasha minyandeke, obutochiwa bakaye heka utire vinywa vya bobesa. Kusango wa mewa nyamuhanga, voleho omobutochi butira omobinywa besa. Mwanzire chahi kwe, nyivahikeko omolunyambi, kote omolwanzo nomutema owahehere kwe. Abanyakorinto erimbere echande chevetano. Abandu balimubu abate. Hali erisingira omukatikati kenyu. Eri omusindo owakalire kwelaba oluteto losi lwabandu bebehandu. Bati omundu abirimia memolerewu. Neri omukaye hagatamuti kwe. Lito lere emwabia nubuliebu nene, nerulusio mundu oyuka kolomuati oyu omonde koyenyu. Kusangu inje nomo nyeteha umane nyomomovere nyine homo chirimu. Na vere tuera oyu wako lecho, omoli nari omukama wetu Yesu nga nyeneho haumane nyu. Neri omu ulumu indene hauma, na indi haumane nyu omo chirimu chaye, etu lino butochi omukama wetu Yesu. Tuhe omundu oyo uku satani omubere uwe aheri bawe nikwe kiri mukiwe kila mibawe omokiro chomukama ere yihagatali enyu sirio wen simu asikwe kihamya kike kikahamaya obundu bosikwe mulu saye ekihamya chakera chebebe emwatokere bya bundu buya buya obote mukihamya ne kike koko kwenene mulere no usangwa Kristo echa na chembuli chetu chere chiruka avere herwa. Nerio tusangire okwiri erio. Butira omobundu oboli mwekihamia chakera. Eche bibi. Necheri halia. Nikwa omobundu obote mwekihamia obo bubuya nobwe kwenene omubaruwa anabasakira mona babweranyeti simutambe na bandu basingiri nikwa monda hula bandu basingiri bakyewa kino kutse abakatura abakahunga kutse abakasaba sho sanamu kusangwa bitebetya inywe imwangalwa omakeho nikwa leno nga basakiranyeti simutambe no mundu oyuka yahulamu mu Kristo oyule musingiri kutse mutsuri kutse ukasaba sho sanamu kutse mutsumi kutse yuli mukundiria kutse oyuka hunga kwenene simwangalia no mundu oyo kusangwa simwate wae weretswera abehihia nenyu simwangatswera abali omukanisa kwe nikwa nyamuhanga asatswera abali hihia ngoko kisakire kyete omundu mubi oyo mumuhiye omondeko yenyu Abanyakorinto eri mbere ekihande kyendatu hamabya omundu omukatikati kenyu oyole nomwatsi okumuli kyabo oyukalenga erimutsongera embere syabatsweri abatatunganene syalereka abandu banyamuhanga bakasohabo kwe simwasi kwa bandu banyamuhanga bacyatswera kyehuo kwe mwamabya ininywe mukasyatswera ekyehuo simutolere eritswera esyombanza ngengenge kwe simwasi kotwa syatswera abamalaika kwe kwela baho simutolere eritswera emyatsi eribyaho lyetu kwe neryo mwamabya nemyatsi eyitolere eritswerwa mukatwalayo okobatsweri abatasibwe omukanisa kwe simwekwa esisoni kwe simuliko mundu muuma wamenge omukatikati kenyu oyo wangatoka erisoha omukatikati kabali kyabo kwe nikwa muli kyetu muuma akayatsongera oundi muli kyabo embere syabatikiririe neryo mulu mukatsongerana mukakangaya ngoko mwabiri utwa simwangayisoha erikolwa nabi kwe kandi simwangayisoha erihungwa kwe nikwa inywe mukakolana nabi nerihungana omukatikati kabali kyenyu kandi simwasi ko batatunganene ko batendisya sangira oko bwame wanyamuhanga kwe simute bibawe abamarane kutya bakasaba sho sanamu kutya bateti kutya balume abakatetana kutse abibi kutse abakundiria kutya bakatsuma kutse abanyeyi aba sibendisya sangira oko bwame wanyamuhanga neryo abandi omukatikati kenyu komwana byamutya nikwa leno inywe mwabiri eriwa kwa bebe kande mwaberehewulwa kande mwabereyirwamo abatunganene busana neri naryo mukama Yesu Kristo nomo mulimu wanyamuhanga wetu nyiri bwiranda erikola emyatsi yosi nikwa emyatsi yosi siri gasaki nyiri bwiranda erikola emyatsi yosi nikwa sindie ndishalia omwatsi nomuuma erinyeyeramo mukobe wawo akalyo nikenda nenda eribusana nakalyo nikwa nyamuhanga ashaheria abebere byosi kandi omubere shahira wabusana na maragane nikwa ahira wabusana nomukama nomukama busana nomubere nyamuhanga mwalubucha omukama okobaholi netu ashatulubucha okobaholi omubutokibuwe munasi kwa mibiri yenyu n'ibitsuko by'umubiri wa Kristo nyeyire ebitsuko bya Kristo mu bitsuko by'umuteti kwe eyehe na hake kutse simwasi oyukima y'umuteti kwa kabya mubiri mu mana yekwe usangwa kisakire kete ababere bashabya mubiri mu nikwa oyuka matana no mukama akabya kiri mu kiumanaye musaye obusingire Ebende bebe omundu akakola biri eyihya okomubere wowe niko omundu oyukateta akahalaya omubere wowe simwasi komubere wenyu ni hekalu yomulimu abuyirire oyole omusi wenyu noyo nyamuhanga abahakwe inywe simuli benyu muli banyamuhanga abere bawula omubuuli neryo omumibere yenyu muletere nyamuhanga yolukengero Abanyakorinto eri mbere ekihande kyeberenda busana nemyatsi eyo mwahula omubaruwa yenyu lyowene kumbe omundu syangatula okomukali Nikwa kusangwa hali obusingiri bunje, obole mundu abye nomukali wowe. Nobuli mukali abye niba wowe. Omulume ahe mukali we ebe mutolere. Kande nebya omukali ahiba wowe ebe mutolere. Omukali shaute hamuli okomubere wowe. Nikwiba wowe yole ne hamuli ayo. Kandi omulume shaute hamuli okomubere wowe. Niko mukali we yowete ehamuli ayo. Simu imane mutali alagana erikola mutya. Emwa tokeri yihiro kwesaba. Nerio emwa swahindana hauma. Satani akashaba lengako usana nerite ndi tulera lienyi. Niko angababu irevi. Sende bahamula. Nerio nyete kumbe abandu bosi babienga nje. Niko vole mundu awiti olusunzo lowe olukalu kunyamuhanga. Omuuma awiti olusunzo lo musindo oyu. No wonde omusindo olya. Ni kwanga wera batahikenye na bakwa kali nyete lyo wene kumbe balinga nje kande ba mataluka eri yituleria ibahikania kusangwa lyo wene lihikania kwelaba eriaka omongumbu ndi kwanga tegeka abahikenye ni kwa yomu kama sinje ate omukali shalwe okwibawo ni kwa omukali amalwamo Esha swahiki bawa kote aswe sangana ni bawuwe kandi omulume shahe omukali wo nikwa okobande injenga bwerabo nikwa siyo mukama nyete omuli cheto amabya wetyo omukali oyutikirirye no mukali oyo akalia erikalanaye omulume oyo shamuhe kandi omukali oyuitiba oyutikirirye Niba kali erikala naye omukali oyo shalwemo. Kusangwiba oyutikiririe akali awana nyamuhanga usana nomukali uwe. Kandi omukali oyutikiririe akali awana nyamuhanga usana niba uwe. Vete vetia abana benyu bangabya hale okunyamuhanga nikwa leno bali hakuhi na nyamuhanga. Nikwa oyutikiririe amanzere yenda agende. Omumwati oyu Omulume kutse omukali abale ba Kristo bayiso echo bakandikola sangwa nyamuhanga abere tuberekera erikala omobuholo nikwa ewe mukali wasiwute ngasiwe ndishalamia ibawe kwe na uwe mulume wasiwute ngasiwe ndishalamia omukali wa ukwe nikwa vole mundu alendere ngoko mukama amutegeka kande alenderyo mwebyo nyamuhanga amoberekeramo konga tekanyitya omosho kanisa shosi kande omundu amaberekerwa na nyamuhanga enya bwene sharenge erebya ngoyuta bwene omundu amaberekerwa na nyamuhanga sha bwene sharenge eriba nibwa areba na semwate kande aritende bana semwate nikwe nzumwa nene niteye behano bya nyamuhanga Obole mundu akwame omwebyo nyamuhanga amoberekeramo. Wabya mukobe omulu nyamuhanga akoberekera kwe. Oyose mwati niko omatokerebya bwiranda ukore utya. Kusangwa omukobe oyo waberekera wano mukama ni mwiranda omukama. Nebya omwiranda oyo waberekera wana nyamuhanga ne mukobe omukama. Nyamuhanga mwabawula nobuli Nari osimu bye bakobe babandu bali chetu obule mundu akwame nyamuhanga omumwati owo abyamo ekiro nyamuhanga amoberekera Nari obusana nomwati wabatrahikenye sengweta chihano chomukama nikwangabua echaye ngo yutereula usana nere bana erianyira ryo mukama ngaya nira ya busana na maliye wasesene nyitiryo wene omundu ikalengoko anereno uikirie omukali kwe Susonde eramuhega. Suhikirie kwe. Susonde erihicho mukali. Niko omahicho mukali. Soletakola echebe. Kandi omumbesa amaheruka ishatakola chebe. Nikwa abakaheruka na ya bashabana maliye omomubere. Nero nyanzire eribabalia okomaliyayo. Nikwa balichetu. Ngababweranyete. Omulu omabya muke. Neriri tukale no abawiti abakali bangabya ngasiba wetebo kande abakalera babye ngasiberera nabakatsema babyenga sebetsema nabakawula babyenga batawute kintu abakatunda ebindu byekihuwo babye nga sebetunda ndeke kusangwa kihuwo kyetu sikyendesha byaho ebiro binene nikwa sinyanzire mukagalwa na maaniryo oyutahikirie akatsomana omubiri omukama kusangwa nzire eritsemesha omukama nikwa oyuhikirie akatsomana myatsi yekihuwo kusangwa nzire eritsemesha omukaliwo nari arisondarewe regabene omutima wowe aliko myatsi ibiri kandi omukali oyutahikiwe kutyo mumbesa bakatsomana omubiri womukama eniatokere bya mubuyirire omamubere nomukirimu nikwa omukali oyuhikiwe akatsomana myatsi yekihuwo kusangwa nzire eritsemesha ibawo ngabua ebi kusangwa nyanzire ereba watica sinyanzire ereba kakiria nikwa nyanzire emwakola ebitolere kandi nyanzire emwayeha okomubiri womukama butsira awande maaniri nikwa omundu amaaniri atisikere ndeke busana noyo asimolaya amabya ane kiwungutya kandi amabya kahanira yateletolere ibahikania amabya nzire sihale kyebe bahikana ye nikwa oyusikire omumutima wuwe esyale hatikana wa kandi niasi ekyo anzire ndeke amasoha kwenene omumutima wuwe ati syendi syahikya omumbeso yo akakola ndeke neryo oyukaherukaya oyo asimolaya akakola ndeke kandi oyutemuherukaya akakola ndeke kwilabu omukali oyuhikiwe syali nehamuli yerilwamo omulu ibawuwe akineho nikwa ibawuwe amahola ali nobwiranda bwereherukira okoyanzire omulume amabya inimukristo kwenene nikwa inje nyete asyaba nobutseme ndeke amatendeheruka naye nganira nyete omulimu wa nyamuhanga akanyisondola Abanyakorinto erimbere ekyande kyomunane. Neri obusana nomatse webyalya ebikaherawa okosanamu. Tunashitwe bosi tote tuwetya remenya, nikwa remenya rekaletere yeheka, nikwa olwanzo lukahimba. Omundu amaaniria ate anasindeke, esyaleta menya ngalitolere akamenya, nikwa mundu yowanzire nyamuhanga, nyamuhanga bere mumenyandeke. Neri obusana nomwatsi wakalio akakahererawa okosyo sanamu, tunasingoko esanamu sikindu munakyeho, kandi tunasi kohale nyamuhanga muma musa. Nomuhanga bya esikahula wamo nyamuhanga omolubula kutyo mukyeho, kandi ngoko abandu bawite esyo nyamuhanga nyinji nabakama banji, nikwa busana netu hale nyamuhanga muma yetata. Kandi emyatsi yosi ikalo kweye na tutuleho busana naye. Kandi hale omukama muma ye Yesu Kristo oyo wahangike emyatsi yosi kandi akaleka etwa byaho. Kandi abandu bosi sibali minyebi. Abande ababerebere so sanamu omulu bakali akalio akabereherwa oko sanamu bakali ako gobohere wesho sanamu. Nobunyamutima bwabo bolo bukatsanda. Nikwa akalyo sikaletuleta hakuhi na nyamuhanga. Situendi heria twa matendeli yako. Kande situende banendundi twa mali yako. Nikwa muyitegaye simuleke ehamuli yenyu yarerie byosi ikatwikalia abantu bolobolo omukirira lyabo. Kusangwa omundu yuwite obunyamutima bolobolo amakolo lako uwe mundu wereminyandeke. Enu kalera omo hekalu yeso sanamu eye siende shasonda ereria ebyalia ebikaherawa oko sanamu kwehi nari omundu mulike nyumolomolo oyo Kristo aholera ashahera usana neremenya lyao nari omukakola Kristo yonabe kunde mukakola walikyenyu bonabe nari utalia obunyamutima bolobolo bwabo Nari ebyalia ya mareka muli kyenyu akakola ebebe sindiende shaswalia esisi nakera ngashakolesha muli kyetu ya bebe Abanyakorinto erimbere echande chomwenda. Sindi wiranda kwe, sindi mukwenda kwe, sindi talangira Yesu omukama wetu kwe. Inywese muri chemenyekalo chomobiri wae usana nomukama wae kwe. Nomonyetane mukwendo kobande, niko kuinywe nyere mukwenda. Kusanguinywe muri chiminyisho chobukwenda bwae usana nomukama. Omuwulu abandu bakanyibulirira ya ngabasubira anyete. Setu witi hamuli ya reria na repulia kwe. Setu wite ehamuli ya ritwalaha umanetu omukali oyuli mukristo. Ngabande bakwenda ko bakakola na bala babo mukama na Petero kwe. Kute ye Barnaba naye itwebene tutolerere ikumbelera kwe. Ko musirikani ni wahe oyukalwa na reyereha kwe. Nende yuka hererema rievinyu ini atalia okoviuma vyalio kwe. Kutsa nende yuka lisaya eshombuli isia enderia okoma sabu washo kwe. Gabu emiatieyi nge yae kwe. Emiambo yoyikabua emiatieyi. Kusangwa isakirio momeambo ya Musa eti. Susievo ha obo nobe numeyende omugulu ikahumba engano. Nemwate weshonde wanyamuhanga kahula kwe. Kute shalibu evi usana netu kwe. Inga, viasa kawa usana netu. Kusangu umulimi akale manu muesi akaesa. Aba virivosi valena maha were sangira embotu eyo. Itoto wa maheremiati yechirimu omukatikati kenyu. Serito lere tukaesa omukatikati kenyu. Evi katu watikaya okomubiri kwe. Aba andeba mabia nehamuli yeri watikiwa watia netu situ witi hamuli eyo. Kwe la babo kwe, ni kuitwe, moto takola omuhamuli eyi. Kandi tukai inaya omomiati yosi, tukashaka kiria engulu yowene ya Kristo. Munasingoko abakakolo mubiri omohekalu, wakalia okobyalia vyomohekalu. Na wakahera amahere okoche herero, wakahabawa ukwevyo evi kaherawa. Kobere betia, omukama berete ekate, aba katule ngulu yowene vangabana ebyanga watichabo omungulu yowene. Ni kwa sindita kola omuhamuli yae omomiatieyi. Kande sindita saka emiatieyi nyete nyebane eri watikibwa. Chetea inahola kwilaba ereyera ereyepepari yae maboyera. Kusangwa na matule ngulu yowene sengwete echereye halambera. Kusangwa ngwete echikanyikuna. Kusangwa vulie kuinje na matindatula engulu yowene. Na makolo mubiri oyubu sana nere yeso awo nereo nangahembwa. Nikwa na makola nerikunua ni mubiri ngahabawa. Nereo luhembolwae nilwa hikwe. Oluhembolwae ni ndundi yeritule engulu yowene votera ererehwa esende kola omuhamuli yae. Yereye kumberera omungulu yowene. Inji ndi wiranda sende mukobe wa mundu. Nabereye yeramo mukobe wa bandu bosi inatokereba na bandu banje usana na Kristo. Neryo ko bayuda ngabyango muyuda inatoka eresunga abayuda. Okwa abo bakakwama emigambo ngabya nganga kwama emigambo haumanabo nomonyete omumuliki wa emigambo inatoka eresunga abakakwama emigambo. Neryo ko bandu bebehanda abatekwa memeambo ngabya ngo mundu webehanda inatokere sunga abebehanda nikwa sindegana emeambo ya nyamuhanga usanga nga kwama emeambo ya Kristo. Oko bandu bolobolo munabya molomolo omumyati yosi na bererengere bya hakuhi na bandu bemisindo yosi inatoka omushonzera chosi eresunga bandu bakubo kaninga kole myati yosi usana nengulu yowene. Inatoka resangira omumuisa wayo. Munasingo kwa bandu bosi wakate vita omumatangwa nikomuma Musa akahabawa oluhemu. Nari omote vite imatoka eritangirira nerebana oluhemu. Nari obuli mundu oyuka kwa mamatangwa akaitega ya kutsibu omumiasi yosi. Wakako labakia wate babane embita ya vete ewe kalagala nikuitwe tukaitega ya usana nembita. Eyite lagala nake. Nero ngate vita ngoyo wasi eyo akaya. Sindi labaya esho ngumbe shomo chanya maboyera. ni kwanga alaya omubere waye neriondiao nerio namabitu lao okobande senyebye koyukanawa abanyakorindo yerimbere echande cheri 10 bali chetu nyanziri mwamenya ngoko abotata kuluvetu abosi mabasondolwa nechitu nabosi mabasokengetse yomunyama kandi abosi mababatisibwa omochitu nomongetse ngendeko ya Musa nabosi mabali akalyo kauma kechirimu kandi abosi mabapulia ebyarepulia ebyechirimu sangwa babia bakapulia okolibwe eriechirimu eria kwa mabo eribwe eryo lya bya Kristo ni kwa nyamuhanga mwatatsemesibwa nabanje bakubo kusangwa ebinda byabo mwabya panza panzwa omombwarara nerio emyatsi yosi eyi yaberebya ebiminyisho busana netu setu byetuka kwa shongumbu shemyatsi mebe ngoko abonabo bakwa eshongumbu esyo kande semubye abasabi besho sanamu ngoko abande bakubo babya ngoko kisakire kyetu abandu mubikala hisi busana neribye neripulia kandi mubahangana neresata kandi situsingire ngabande bakubo kobasingira nario mubahola omokiro kyuma abandu 1027 kuta situlenge okomukama ngoko bande bakubo bakoba murengako nario mubitwa neshonzoka semu yitonge ngabande bakubo kobayitonga nario mubitwa numutingitya nario myatye yi moyahika kubo ngekiminyisho busana nabande bantu kande moya sakwa busana nere tukunga usangwa twikere hakuhine nduli yomulwono nario yukanira yati mene ndeke ayitegaye akashayihine erere ngwako eryo rikabahikako liene eryo lyo rikanahika okobande bantu nyamuhanga sharere ula syendi shaliga mukale ngwako kwilaba amaka wenyu niko mwerengwako eryo ashabahamaka weri yiyinia nenzira yerebala neri abanze betu musa yerisaba esho sanamu ngaba wiranga bandu bamenge neri omusohe ebyongabua olute hiolo lo muisa tukaha ewa sinja usana nalo olute hiolo silwe resangira omomusasi wa Kristo kwe kandi obundu obo tukatutsanga sibwe resangira omomubere wa Kristo kwe nerio kusangwa bundu nebuuma itwe nomotu nebanje tule mubere muuma sangwa itwe bosi tukasangira obundu buuma murebaye ekihanda kya Israeli abakalia okomahere sibe sangira omomwati wa kiherero kwe nyitiki kwe nyitievyo ebe kaherawa okosanamu nikindu kwehi kutya sanamu nayo nikindu kwe eyehe ni kwa nyete ebyo abebe handa bakahera bakahererabyo eshombinga butsero kunyamuhanga kandi sinyanzire mukasangira eshombinga semu angatokere polia okolute hilo mukama nokolute hilo eshombinga semu angatokere sangira ebya mesa yo mukama nebya mesa yeshombinga tukasonderi hitania omukama kwe kotumulengirie maka kwe emyati yosi yangana kolwa nikwe myati yosi siri gasaki emyati yosi yangana kolwa nikwe myati yosi siri himba omundu shasondaye endundi yiwe iyuwe newene nikwa asondaye endundi busana nomuli chavu wanganalye byosi ebika ulibawa omokatale kesiswi esu litabuliachi busana nobunya mutema bwao kusangwa chisakira chete ekihuo nebyosi ebere mucho nebyo mwame mukulu omundu yuti kiririe amakoberekero kwiria na uwa manzare yayo uliebyo bakahira okomesa esulite buliachi usana no bunyamutema bwao nikwa omundu amakoberate esiswesi shaherawa okosanamu suri echo busana no yo wakutulirawo kande usana no bunyamutema nikwa sindyahula obunyamutema bwao nikwa obunyamutema boyo wababwera kusangwa busana naki obwiranda bwae bukatsora wabusana no bunyamutema bo wonde mundu kwe na maria akalyo ene ngaha ewasinja okunyamuhanga usana nachi ngatonga wanave usana nakalio akongalia ne wasinja kwe nario wa mali akalio kutse ukapulia kutse wa makole chinduchi ukolie biosi usana nereha olukengero kunyamuhanga semu kole echangale tomwaga okoba yuda kutse okobebehanda kutse okokanisa ya nyamuhanga ngo kwinjenga renga eritsemesha bandu bosi omomyatsi yosi esi ndi sonda ya endundi yaye ni kwanga sonda ya endundi ya bandu banje batoke erilamibwa abanyakorinto yari mbere echande cheri 19 munyerera ye ngo kona enga yerera ya Kristo nikwa ngaba pepa kusangwa mukanyebuka ebiro byosi emuka kwa mandeke erikangiriria ngoko na bahalyo ni kwa nyanziri mwaminya Kristo kwa le mukulu wabule mundu. No mulume ne mukulu wa mukali wo. Kande nyamuhanga ne mukulu wa Kristo. Ni kwa omulume yuka swika omutu wa uwe mulu wa kasaba kutiritu lao akahemula omukulu uwe ye Kristo. Kandyo buli mukali oyute swika omutu wa uwe omulu wa kasaba kutiritu lao akahemula omutu wa uwe yiva uwe. Kusangwali ngene numukali oyo wabiri siswa okomutwe. Kusangwa mukali amati ndaswika omutwe uwe. Angatwe shonzwele sewe ni kwa liamabia inisoni usana numukali elitwa shonzwele sewe kutseri siswa omutwe uwe. Aswika omutwe uwe. Omulume shanga swika omutwe uwe kusangwe ye akakangana ya echisosekanyo na lukengero la nyamuhanga. Niko mukali akakanga yolukengerwa lomulume. Kusangwa omulume omulu ahangikawa. Mwatalwa omomukali. Niko mukali mwalwa omomulume. Kandi omulume mwatahangikwa busana nomukali. Niko mukali mwahangikwa busana nomulume. Nariyo busana na bamalaika omukali atolerini abya nechiminyisho chehamuli okomutwe uwe. Niko mberesho mukama omukali sanga byaho busana mulume. No mulume na yesenga byaho butsira mukali. Kusangwa ngo ko mukali alwa okomulume letya nebya omulumya kalwa okomukali eni akabotawa atya kandi myatsi yosi ikalwa kunyamuhanga. Inywa musohe denatoleri omukali eni asaba nyamuhanga. Ichasukiri omutwa uwe kwe. Nikwa ebetula bikakangirira yabete. Omulume amabya na shonzwere nyere nyere sika mwite sisoni. Ni kwa shonzo ere nyere nyere neboboya usana nomukali. Kande ahaba wacho usana neresweka omutwe. Ni kwa mundu wa mabia anziri ere koba obohaka nyete itwe kutse amakanisa wa nyamuhanga situwetie yende metye. Ni kwa mulu ngawa hanare no sende bapepa. Kusango mulu mukahindana hauma simwehindana ndeke. Ni kwa mukahindana nabe. Kusangwa mulu mukahindana omukanisa na muwako halierega bana omukatikati kenyu. Kaningali anyete ni kwa nene hake. Kusangwa letolere ehabierega bana omukatikati kenyu na erio abaka kwa mandeke eba minyikala. Erio mulu mukahindana hauma simuli hindana kwenene usana nereria emesa yomukama. Sango mulu mukalia obole mundu akatsukereria ebyalia wewe omuuma akawera no wundi akakunda. Kose muwite manyumba wenyu aho mukalera na repulia kwe. Kose mukapone kanisa ya nyamuhanga na rehemula abatawite chikwe. Nyebabwire chikwe. Nasha bapepa kwe. Eye sende bapepa omomwati oyu. Kusangwa ebyo mukama anyikangiriraya. Viena hivyo na vere bakangiriria nyete. Omukama Yesu omachirwa hotelawa muimia obondu. Nerio averi abeha ewasinja okunyamuhanga mwatu abo mwabu ate. Obu ni mubere wage awale busana nenyu. Mukora mutya busana nerenyevoka. Nenyuma wareria muimi olutehi luatia ate. Olutehi olu nindana nyihya nyihya omamusase wage. Mukara mutya emiwulu yosi mukapulia kulo usana na renyeboka. Usangwe miwulu yosi mukali obundu obune repulia okolutehi mukakangana yololo mukama erihika aho ashasera. Eri omundu oyukalia okobundu obo omukama kutere polia okolute hiluwe omomusindo watatolere eni abiri halia okomobere no musase omukama nikwa omundu ayitswere nerio alio okobundu obonere polia okolute kusango mundu amatenda minyandeke omwatse omobere omukama omulwa kalia neripuliria okomesa eyo akayeretera olubanza omulwa kalia neripuliria okomesa eyo Echicharekire abanje omukatikati kenyu ebalwala nerebya bolobolo nabande babirehola nikwa kumbe twamayetswera sitwangabya omolubanza lwa nyamuhanga nikwa molo tukatswera wa tukakunga wano mukama etu taswahirwa okolubanza lube haumanecheho neryo bali kyetu omulu mukahindana ererera okomesa yo mukama mulendererane omundu amakwenzala Alerie kawuwe, nerio emutaswa hindana nerebana olubanza. Neye ndemiatsi na shateka niayo echiro na shasa. Abanyakorinto erimbere echande cheri kumina bebere. Nerio busana nolusunzo lomuli mwabuyirire baliche tunyanziri mwaminyandeke emiatsi yalo. Munasingo komu lumwabia mchine abebehanda mwamwa kwa mesho sanamu esitebua. Esha batalaya ebiro byosi. Neryo ngaba minyisa ya nyete. Sehale mundu oyuli no mulimu wa nyamuhanga oyuka buate Yesu atakerawe. Kande sehale mundu oyuka tokeri buate Yesu ne mukama ate sondolawa no mulimu abuyirira. Nikwa hali misindo misindo yolusunzo. Nikwa ni mulimu muma oyuka halo. Kande hali misindo misindo ye mibiri. Nikwa wakakolera omukama mumu. Nero hali misindo misindo ya menge werekola. Nikwa ni nyamuhanga muma oyukaha okobandubosi amenge werekole mibiri yosi. Nikwa muli mwabuyirire akahobole mundu olusunzo obusana neriwa ticha abosi. Kusango muli mu akaho mundu muma eribu ebinywa ya menge kandi akahonde eribu ebinywa ya remenya. Kandi muli mumu oyu wakaha okomundu muma erikiriria Noko wonde olusunzo lwerilamia eshondwala. Kandi omulimu akaho wonde mundu obutoki bwarekola ebitikoteko. Noko wonde akaho olusunzo lweribuwe ngulu ya nyamuhanga. Kandi oko wonde akaha menge weresombola omolusunzo olukalwa okomulimu nolutelwa okomulimu. Noko wonde akamuheribuwa emisindo misindo yebinywa. No wonde akamuha erikumbula ebinywa ebyo. Nikwa ni mulimu muma oyuka kola omolusunzo olu. Eni akagabera okobole mundu olusunzo ngoko anziri. Kusangwango komovere ne muma nikwa wike vitsuko benje. Evitsuko vyosi vyo movere no movyanga vya benje ne movere muma nario Kristo kwa liatia. Kusangwa omo mulimu muma itwebosi twabiri batisibwa. No mamovere muma itweba yuda kutia bebehanda. Kutia bakobe, kutia bobiranda, itwe bosi twabere habwere polia okomulimu muma. Kusangwa mubere siki tsukoche uma nikwa witi bitsuko benje. Ekisando chamabwa chete. Inja kusangwa sende byala nario sende omubere ekyo si changareka chikate ndabya ekitsuko cho mubere. Kande okutu kwa mabwa kote. Kusangwa sindiriso nario sende okomubere. Echo si changale kokutu ekotabya kitsuko chomobere. Ko mubiri wosi amabya liso. Ango watikwe. Kande kumbyo mubiri wosi amabya kutu. Angato kerio wa echikumbo chatikwe. Nikwa leno nyamuhanga abirihire bitsuko omamubere obuli kitsuko ahwanzire. Kusangwe byosi byamabya ini kitsuko chewoma. Nari omubere angabya haikwe. Nikwa leno hali bitsuko benje no mubere muma. Nerio riso siri angatokere wira ebya larete. Ukangu vera chahi kwe. Kandi omuto si angatokere wira ebi sandwate. Ukangu vera chahi kwe. Nikwa nikwe nene ebitsuko yo mubere ebi kabya. Ngabi olo biolo kwila bebe ndi nikwa bitolere kutsebu. Kandi ebitsuko yo mubere ebi otuka niraya ngasibye gasachi. Vyo otuka sikaya kwila bebe ndi. Kandi ebitsuko ebyo ebite bebuya byo tukasua. Nikwa ebitsuko bebuya ebyo sebere no bwaga werisua. ni kwa nyamuanga mwangi kwa mubere ini akasika yechitsu kwecho echikabula erisicha nyamuanga mwakolatia atesha bye erikatulano mu mubere ni kwe bitsuko biwatikana ye nere chitsuko chiuma cha magalwa ebitsuko byosi bikala waha umanacho kandi chitsuko chiuma cha masikibwa ebitsuko byosi bikatsema haumanacho nero nenyumure mubere wa Kristo kandi nywe bosi muri bitsuko byao nero omukanisa nyamuhanga abirihira ebyosi omomyanya yabi omomonya weri mbere mwahira abakwenda no momonya wakabere mwahira abatulibo mwatsi no wakasatu abakangiriri nero abakakola ebitikotiko nero lusunzo lwerilamia esondwala nero abakawatika yabande nero abakasondolo mubiri nero abakabua emisindo misindo yebinywa abosi nibakwenda kwe nabosi nibatulibo mwatsi kwe kandi abosi nibakangiriria kwe abosi sebawuti obutoki bwerekola ebitikotiko kwe abosi bawuti olusunzo lwerilamia esondwala kwe abosi bakabuwe misindo misindo yebinywa kwe kandi abosi bakakumbula ebinywa ebyo kwe nikwa mukwe omuwa welisondia olusunzo olulengiri olonde nikwinje ngabakangaya enzera nyebo yaboya kwa Abanyakorinto erimbere echande cheri 13 namabuwa omomi buwe ya bandu ne yaba malaika nikwa esengwete lwanzo na bere byango mukenge owakalahera kutsenge kengere eikabwirana kandi nomonanga byano lusunzo lweritula omwatse kandi nyashyeri kumbori osi na reminyari osi kandi nomonanga byane rikiriyari osi erikatoka erilusia betwa nikwesengwete lwanzo enyerebosa nomonanga bya ngahitya ebyosi ebyonyewete kandi namaha omubere wae erihisibwa nikwa esengwete olwanzo sibyenyirasirachi olwanzo lukaye bombeka kandi lole no bwenge olwanzo selole bya noboba selole yihalamba selole yeheka olwanzo selole bola erisija selule irondera endundi ilulwenelwene kandi selule hetana letia letia selule tsungerera echebe olwanzo selule tsemera ebitatunganene nikwa lukatsemera ebyekwenene olwanzo selule luha omomyatsi yosi lukikiriraya lukabya namaha lukayiyinaya olwanzo lukakota nikwa lusunzo lweremenyerera omwatsi Luasha lusibwaho kandi eribuwe misindo misindo yebinywa liasiumbya halio lusunzo lweremenya nikwa luasha lusibwaho sangwa twasibike kandi tukatulao voke nikwa mulwe miatsi yosi yashahikana ebike byesha lusibwaho omulu nabya mwana nabya ngabuwa ngo mwana monaganiria ngo mwana monasoho mwatsi ngo mwana Nikwa mulu na mabikula monareke miatsi yobwana. Kusangwale no tukalangira bike ngomo cheyo. Nikwa chirwecho twashalangira obuso kobusu leno nyashibike nikwa chirwecho nashamenyandeke ngoko nyamuhanga anyashindeke. Nario leno miatsi satu ineho erikiriria na maha no lwanzo. Nikwa lwanzo lulengire ayende miatsi yeyi. Abanyakorinto yerimbere echande cheri 12 Nerio musondekanaye olwanzo kandi muhirie mitima yenyu okolusunzo lomulimu Nikwe kilabire mukwamerere olusunzo lweritulomwatse wa nyamuhanga Kusango mundu amabuwa omomusindo musindo webinywa shalibuwa na bandu nikwa kabuwa na nyamuhanga Kusango sehale mundu oyukamenya nikwa kabuwa erikumbo omobutochi bomulimu Nikwa oyuka tulomwatse wa nyamuhanga akatulao okobando usana nerihimbabo nerehanabo nerikiraniabo oyuka bwo musindo musindo webinywa akayihimba iyo wene nikwa oyuka tulomwatse wa nyamuhanga akahimbe kanisa nikwa nyete kumbi nywe bosi mukabuwa omo musindo musindo webinywa ni kwa kumbe kwelaba aho mukatula omwatse wa Nyamuhanga. Sango yukatula omwatse wa Nyamuhanga akaleta endundi kwelaba oyuka bwebinywa byo musindo musindo omundu amatenda kumbulabyo ekanisa siyangabana erihimbwa mubyo. Ni kwa bali chetu na mabayika kunga bwebinywa byo misindo misindo nashabagasira kikwe. Sehale na matenda bwanenyu ekinywa kya Nyamuhanga kabisula. Kutse kinywa kyaremenya, kutse kinywa kyareminyarera, kutse kinywa kya Nyamuhanga akakangirira ya. Nikwa ebendu ebekimba, ebetawitye ngebe ngenyamurera. Kutse enanga, ya matendi mbandeke, tukande minya ebyo bikimba byo tutikwe. Kandi engube ya matenda bwano mulenge ndeke. Nende washa itekania usana na malwa kwe. Na wenebya wamabuwa omomisindo misindo yebinywa ebitamenye kere ndeke. Abando washa menya bate ebyo ukabuwa kwe. Kusangwa washa bya ukabuwa omachanya maboyera. Hali misindo minji yemibuwe munache ho. Se hali omuma owata wite emisobolere yao. Nikwa na matende menya omubuwe owakabuwa. Asha nyiganza ngumuluhari. Na enasha muanza ngumuluhari. Nero kusango manzi rereba na olusunzolo mulimu. Mwanga sonda sonda oluka himbe kanisa. Emuatoka ere kanyamolo. Nero omundu oyukabu ebinywa bye misindo misindo. Leto lere ni asabera olusunzo lweri kumbulavyo. Sangwa nomona angasaba. Ebinywa bye misindo misindo. Ekiri muchayeche kasaba. Nikwa bulenge kanya bwaye sebole menyachenu. Nero ngandi kola chikwe. Ngande saba omochiri muchaye kande. Ngande saba omobulenge kanya bwaye nebya. Ngande shimba omochiri muchaye. Kande ngande shimba omobulenge kanya bwaye nebya. Nero wamae wasinja okunyamuhango omochiri muchesa. Nikwa omundo yoreha umanawe ashabu ate. Amena. Vosanane wasinja. Yawe kwe, kusangwa shasi ebyo ukabuwa. Kusangwa owe ukahe wasinja yondeke ukunyamuhanga, niko onde mundu oyo shali watikibawa. Ngaha Nyamuhanga yo wasinja, ngabu ebinywa bye misindo misindo kwela binywe bosi. Nikwa omokanisa nyanzi lelibuwa ebinywa betanu, ebiku ubawa enatoke liminyisha abande, kwela belibuwa ebinywa elfu ebye misindo misindo. Wali chetu omumalenge kanya wenyu se mubyenga bana. Nikwa usanane bebe mubyenga bana. Kande mubye bakulu abayikene omumalenge kanya wenyu. Omomasako chisakire chetu. Omukamati nashebugana abantu abo. Nasharayirabo omubandu bemibwe yehali. Nomuminyo ya bandu bakalwe hali. Nikwa bandu bagesebe nshanye ulichirira. Nari olusunzolwe mibuwe misindo misindo. Siki minyisho busana na bande ababirikiriria nikwa busana na batikiriraya. Kandi eritulomatse wa Nyamuhanga ni kiminyisho busana na bandu abikiriraya se busana na batikiriraya. Nere kanisa yosi ya mahinda na haoma nabo si bakabuwa emibuwe yo musindo musindo. Nere abandu batasi kutse batikiririe wa mahikamo sibendishabu abate muri bashire kwe. Nikwa abo siba matulomate wa Nyamuhanga, nero yuti kiririe kutse yutasi amahikamo, akandi singwa usana nebinywa bya bosi. Kande asha tuerwa usana nebinywa bya bosi evyo akowa. Kande miati eibisa mire yomote mawe, ekame nyikaliba wa, nari asha wa ahese nari ramia Nyamuhanga, ini akabuwa ate kwa nene Nyamuhanga ale omukatikatikenye. Vali chetu, omati abeli atikwe. Omulu mukahinda na haoma, omundu muma witi olwembo, no undia witi echinyo cherikangiriria, no undia witi rivisulirwa lia Nyamuhanga, no undia witi echinyo cho musindo musindo, no undia witi erikumbulacho. Emiati yosi ekolawe busana nerihimba ekanisa. Omundu omabu yevinyo vyo musindo musindo, vavye vavere, kutse basatu vasa, vavye waka kwa mererana, nari omuma akumbure ebinywa byabo. Kande hamabya ese hale mundu weri kumbulabyo omundu oyo webinywa misindo misindo abye bukutu omokanisa. akana yena nyamuhanga kandi ayibwere omomutema wo kandi habye bandu babere kutse basatu abakatulo matse wa nyamuhanga nabande barenge ebyo bakabuwa nikwa omundu muma oyo wikere amahawe libisulirwa erikalo ko nyamuhanga oyukabuwa ahone kusangunye bosi mukato keritula omatse wa nyamuhanga muma muma nari bosi batokerega neri sichametema kusangwa bakatulo matse wa nyamuhanga bakatoka erikakiria kusangwa nyamuhanga si nyamuhanga olukanda nikwa ni wobuholo gokobere omosho kanisa chosi shabandu wa nyamuhanga abakali bangahona omosho kanisa kusangwa sebaline hamuli yeribua nikwa bayebombeke gokomeyambo ikabua kande ba masondare menyamwate babulaye abibabo beka kusangwa seritoleri umukali akabuyira omukanisi kwe kinywa cha nyamuhanga cha lwa kwinywe kwe kutse cha bahikako inywe bene kwe omundu amanira kwali mutuli omwate wa nyamuhanga kutse kwa wicho lusunzo olukalu okomulimu amenye ngoko emyati eyo gabasakera ni kihano cho mukama nikwa omundu amatendiri yechi nenyusimumulie nalyo bali kyetu musondaye no muhwa eritulo mwate wa nyamuhanga kande simuana ye eribuwe binywa yo musindo musindo nikwa mukole emyati yosi omwitekania na eritondekania ayo Abanyakorinto yerimbere ekihande kyeri 15 nalyo bali kyetu nga baminyisa yengulu yowene eyo nabatulira Ne nyuma mwangererayo kande muhangane muyo mondeke. Kande mukalami bawo mongulu yowene eyo nabakangiriraya. Mwamasika muyo mondeke mwamabya mutalikirira yabosa. Kusangwa natsuka ere baheri mbere omate munene owonangerera nebya. Nyete Kristo mahola busana na bibi yetu ngoko kisakire omomasako. Kandi Yesu mwatabwa Nairuma lubukibwa enyuma wabero besatu ngoko chisakire omomasako. Kande mwaholukira Petero, nenyuma waho mwaholukira eri 12. Enyuma waho mwaholukira bali kyatu banje kwilaba maana 5 okonda mbingumu. Haku ina bosi bakubo bakeneho nalenu, nikwa bande babere hola. Nairuma holukira Yakobo, nenyuma waho mwaholukira bakwenda bosi. Nenyuma wabandi bosi mwanye holukira nebya, Ngoyo kabotawa omwibulikirwa kusangwinje ndimuke okoba kwenda bosi kandi sinyitolere yaholwa mu mukwenda kusangwa mone ndererie kanisa ya nyamuhanga ni kwa nyeringo konyene busana no lukolwa nyamuhanga kandi olukoluwe busana naye moluta bya bosa ni kwa mona kola kwela babande bakwenda bosi ni kwa sinje nakola lono luko lwa nyamuhanga olwabya naye Nero nomona ngabya ininje kutse enebo semwati ebi byotukatula itwebo sinenyu momwikiriri abyo Nero twamakangirira tote Kristo abiri lubukibwa okobaholi usana naki abandi omukatikati kenyu bakabu abate se hali eri lubuka okobaholi kwe nikwa amabya hati eri lubuka okobaholi Nero Kristo naye ishalita lubukibwa okobaholi Kande Kristo amabya eshalita lubukibwa okobaholi nere ritulawo lyetu enebosa kandi erikirira lyenyu enebosa kandi itwe etwamabanika nga babehi omomwate wa nyamuhanga kusangwa twabiri tulawo busana na nyamuhanga tote mwalubu kya Kristo okobaholi kwesi emwata mulubu kyokobaholi abaholi bamabya ese bali lubukibawa kusangwa baholi bamabya ese balita lubukibwa Nero Kristo naye eshalita lubukibwa. Kande Kristo amabya eshalita lubukibwa, nero erikirira lyenyu nebo yera kande mukine omobibi byenyu. Nero ababere hola ebabirikirira Kristo babere hera. Kandi amahawe tuku Kristo amabya alebusana nengebe yenonyesa, nero tule bandu abanga kwirwa bulie kwela babande bandu bosi. Nikwa kwenene Kristo ebire lubukibwa ko baholi kandi amabya oweri mbere erilubuka omukatikati kabandu bahola kusangwa ngokoluholo lwahika busana no mundu muma leti erilubuka okobaholi mulya hika busana no mundu muma kandi ngoko bandu bosi ba Adamu bakahola leti abosi ababere matekana na Kristo washalubukibwa omongebe. Niko buli mundu omwitondekalewe. Kristo niwe limbere, neryo abale uku Kristo washalubuka okwihikalewe. Neryo nduli iyahika. Kristo amabihwerekereria eritabalari osi, nehamuli yosi, nobutochibosi, asha hobwame okunyamuhanga tata. Kusangwa litolere Kristo inyatabale rihika aho nyamuhanga asha liatangerera esho nziwushi osi shahesi. Neryo luholo ninziwuye nyuma nyuma, eyi kandi shahwerekereriwa. Kusangwa masako akabuate. Nyamuhanga shatabala erihira emyati yosi omwese wabisandobewe. Nikwa omulu akabuate, ashatabalo komyati yosi, shari ahula nyamuhanga oyo wahira Kristo eritabalo komyati yosi. Nikwa omulu Kristo amawe tabala okomyati yosi, ye muala ashari obutabale wa nyamuhanga tata, oyo wamo heritabala okomyati yosi. Retia nyamuhanga ashatabala ndeke okobyosi. Neryo, awa kaba chisiba wabu sana na baholi, vasha vya wati kwe, abaholi bamabya isibe lubukiba wana hake, busana nachi abanduba kaba chisiba wabu sana na baholi kwe. Kande busana nachi itwa tule omobwiko emi ulu yosi kwe, valichetu obwiko werehola bukanyita ebiro byosi. Ngabu evi kusangwa ngayi halamba busana nenyu omongebe yetu omwese wa Kristo Yesu omukama wetu. Kumbe na kwama amarenge kania wabandu, omulu na vya ngangalwa nesho nyama shomoli Efeso, liyama nye asera chikwe, abaholi bamate ndilubuki wana hake, ngoko chisakire chete. Tulie, tupuraye, kusangwa monja cha, tuwa shahola. Simute vibawe, kundia virabave wakatsandaya omote mamuboye. Muboke omole tunganene, muleke erikole bebe. Kusangwa bandeba kuinywe siba sinyamuhanga. Nyete mwanga kwesi soni. Nikwa owonde anganabu ate. Kwa baholi wakalubukiba wabati kwe. Kande vashabia numovere wa muhanda wahi kwe. Uwe mchiru. Echo ukabeba sichere lasa erebi yaho cha matenda tsuka erehola. Kande echo ukabeba semovere wa mwaka owakande shalasa. Nikwa nembo toboyera. Kwa muhuwa yengano, kutye mboto yo undi musindo. Ni kwa nyamuhanga akahayo omobere ngo kwanzire, no kwa vole mboto akahayo omobere wayo iyo yena. Eminyoku ya mebere siyo musindo mooma, ni kwa halie minyoku ya bandu. Kande halie yindi minyoku yesho nyama. Kande halie yindi minyoku yesho nyonyi. Kande halie yindi minyoku ya mahera. Kande hali ya mevere e ya lubola. Na mevere ya chehoo. Nikwa echevo ya chomovere wa lubola ne chehoma. Na echevo ya chomovere wa chehoo ne chende. Eri ubare wetu obovo ya wario. No mukera wetu obovo ya wawo. Ne chungu nunu nacho se wetu obovo ya wasi. Kande chungu nunu se wetu obovo ya musindo musindo. Nerio eri lubuka okoba holi kore rereti. Omobere owakataba wane were honda, niko omobere owakalubukibawa share honda. Omobere owakataba wa, ne mobere molo isho wene, niko omobere owakalubukibawa ashabia wubutochi, na maka, no oboboya. Omobere owakataba wa, ne mobere omusindo omunyoku. Nikwa omuulu akalubukibawa, ne mobere omusindo wechirimu. Nikwa hale mobere omunyoku, kande hali mubere omusindo wechirimu kusangwa amasako akabua ati omundu weri mbere ya Adamu mwabya mundu oyoreho nikwa Adamu wenyuma ni mulimu owakaha engebe nikwa wechirimu mwatabya weri mbere nikwa owo mubere matuka ne nyuma waho owechirimu Adamu weri mbere mwalwa omolututu ni wacheho. Adamu wakabere alua elubola. Abe chihuo walingo yo wabumbawa omolututu. Kande abe lubola walingo yo walua elubola. Kande ngoko eno tukasosa omundu olututu retia tuasha sosa oyo walua elubola. Waliketu ngabu anyete abe minyoku no musasi sibale tokere sangero bwame banyamuhanga. kandi oyuka honda shanga troka erisangira no yute honda hole kerera ngande bagwire likumbo itwe bosi situnde shahola niku itwe bosi twasha hindukibwa okonda mbinguma ngeliko hyali eriso omulwe nguvi yenyuma nyuma yashabua kusangwa nguvi yashabua neriwa baholi bashalubukibwa omumusindo owate honda netu twasha hindukibwa kusangwa waka honda atolere eriambala owate honda kandi waka hola atolere niambala owate hola neryo omulu owaka honda oyu amabyambala owate honda no waka hola amabyambala owate ndisha hola neryo ekinywa ekyere omomasako kyashabererera kyete oluholo lwabirihiribwa erikindali amabererera iwe luholo erikindali awe lere hahikwihi iwe luholo eritsimitali awe lere hikwihi oluholo lukatsimita busana nebibi nebibi bikabana obutoki bwabyo omo mihambo nikwa tuhe nyamuhanga yewasinja kusangwa katuha erikinda omwisi womukama wetu Yesu Kristo neryo balike trubanze musike semusega segane mukanyerere omumubiri womukama imunasi ebyo mukakolera omukama sebyabusa abanyakorindo yeri mbere ekihande kyeri 13 neryo busana nomwati weri waticha baliketu abandu banyamuhanga mukole ngoko nateka ekyo kanisa kye Galatia oko buli kiro kyeyenga obuli mundu abike kihande kyendundi akabana butsira erilabye ekibo ekiro na shahika neryo mulu na shahika nashatuma bandu abo mukasima ne baruha usana nereheka olusunzo lwenyu e Yerusalemu kandi ryamabya ryo wene busana naye ere yayo ebagenda hauma naye Nasha bya nabelabe Makedonia nasha bahikako kusangwa ngalabera e Makedonia. Kande mbino nashikala nenyu ndambi kutse ereseba nenyu okomu olu eretsuku. Emwatoka erinyitsindikisya omonzera eyo nashaya. Kusangwa sinyanzire erebalolako neretwanga naboyera. Nyere na mahawa ereseba nenyu ebiro binene omukama manza. Nikwa na shabia eno Efeso eri koko Pentecost kande hano hale omwanya wari kolumubiri munene no mohani shonzi unyenge nero Timoteo ashabia hika murebaye mumuko kayendeke shabane ekeri mubahia kusangwa kakola umanaye omubiri wa mukama se habio mundu oyuka mupona nikwa mumutsendeke omobuholo atokeri hika ahonyere kusangwa ngamurenderera hauma n'abandi bali kyetu nikwa busana no muri kyetu Apollo mona muhatikana nyete abahike ko hauma n'abandi bali kyetu nikwa shabya nzire ere ya yoreno nikwa shahike kiro ashabana omulu wene muyite yaye musike omukiriria mukore ngabalume mubye na maka mukore myatsi yosi omolwanzo bali kyetu Munasi ekitunga kya Stefano ngoko babya ba Kristo beri mbere omoche woche akaya kandi munasi ngoko babya bakayeha okumubiri weri waticha abantu banyamuhanga nayo ngabale mbale mbanyete mowe abantu ngaba kandi mowe obole mundu oyuka kola neri waticha haumana kandi ngatsema busana neri hikari ya Stefano na Fortunato na Akaiko kusangwa bamabya omomwanya wenyu werinyi waticha babiri sikyo mutema waye no wenyu nebya neryo mubye mukasima abantu ngabo amakanisa awale e Asia bakaba bukaya kandi Akwila na Pirisila ne kanisa ekahindana omunyumba yabo bakaba bukaya ndeke omwese omukama nabali kyetu bosi eno bakaba bukaya mukeranaye narwanako eri buyirire nje Paulo ngasaka omobyala byaye eri babucha omundu amatendanza omukama abye mutakero maranata rete omukama ase oluko olo mukama Yesu lubyaha umanenye kandi olwanzo lwaye lubye ninywe bosi omwese wa Kristo Yesu amena.